sana. अरे कुछ हो गया कोई ना पहचाना, अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना. मेरा नाम लो साथ जब तक हो, और कुछ हो जाए यही रात जब तक हो. वक्त से आगे किसी तो रात जब तक हो. अरे रे अरे रे क्या हुआ तेरे रहे जाना. क्या कहे दिल के वो सबको, आज कैसे लड़े कहे आज सब नमको. ऐसा लगता है किसी को दुनिया हम को. दिल की वो समझो, आज कैसे लड़े गए आज सब नमको. ऐसा लगता है किसी को दुनिया हम हो. कल जाए अरे बन जाए तो बन जाए अफसाना.